Paskutinio patepimo apeigos. Pirma, draugė su atgaila ir komunija. Paskutinis patepimas paprastai teigiamas po atgailos sakramento ir šventos komunijos prieimimu. Pirmieji sakramentai turi užtikrinti ligonį pašvenčiamąją malonę. Paskutinis patepimas teikiamas atskirai, jei ligonis vietiką jau yra priėmęs, arba kai jis nepajėgia priimti nei atgailos sakramento, nei komunijos. Todėl, rengiant ligonį paskutiniam patepimui, paprastai jį patį ir jo būtą reikia parengti ir atgailai bei komunijai. Šiam tikslui ligonio būte reikia pastatyti švariai užtiestą stalelį, ant jo padėti kryžių ir dvi vaškinės žvakes, kurios bus uždegamos kunigui atvykus. Be to, ant stalelio reikia padėti indelį su švestu vandeniu bei šlakstytuvu. Lėkštelė su keliais vatos gabaliukais, žipsnelį druskos, gabalėlį duonos ir indelį su nešvestu vandeniu. Švestu vandeniu kunigas pašlaksto ligonio butą, vata nušluosto aliejumi pateptas ligonio kūno vietas, druską bei duoną naudoja, nutrinti savo pirštams, kuriais lieti šventąjį aliejų, o nešvestu vandeniu kunigas nusiplauna pirštus po to, kaip paduoda ligonį šventąją komuniją. Vata ir duona su druska kunigui išvykus reikia įmesti į ugnį ir sudeginti. Vandenį irgi dar išpilti į ugnį. Antra, pats teikimas. Kunigas atėjęs į ligonio butą, paeiliui suteikia atgailos sakramentą, komuniją ir paskutinį patepimą, nebent kokios ypatingos sąlygos lemia, kad šis pastarasis teikimas visai atskirai. Įeidamas į butą kunigas pasveikina ligonį ir susirinkusius žodžiais ramybė šiems namams. Susirinkusieji atsako ir visiems juose gyvenantiems. Priejas prie stalelio jis padeda šventoje ostiją ir pašlaksto butą švestu vandeniu. Po to eina ligonio išpažintis ir komunija. Prasidedant ligonio išpažinčiai susirinkusieji apleidžia butą ir grįžta tik tada, kai kunigas varpeliu juos pakviečia įeiti. Prieš ligonio komuniją vienas iš susirinkusių garsiai sukalba nuodėmių išpažinimą lotyniškai confiteor, jį galima kalbėti ir lietuviškai. Kunigui teikiant komuniją ir paskutinį patepimą, susirinkusieji turi laikytis ramiai, vengti bet kokių kalbų, geriau kalbėti atitinkamas maldas. Po paskutinio patepimo kunigas suteikia apaštalinį palaiminimą su visuotiniais mirties valandoje gaunamais atlaidais. Per šį palaiminimą ligonis privalo dar kartą sužadinti gailestį už savo nuodėmes, visus savo skausmus paukoti Dievui kaip atgailą, nuolankiai pasivesti Dievo valiai ir žodžiais, ar bent širdimi, minėti Jėzaus vardą. Trečia, kartojimas. Paskutinis patepimas yra vienas iš kartojamųjų sakramentų, bet toje pačioje ligoje jį galima priimti tik vieną kartą. Paskutinis patepimas veikia tol, kol tebėra tas pats mirties pavojus. Todėl nėra jokio pagrindo ir reikalo jį toje pačioje ligoje kartuoti. Paskutinį patepimą galima ir reikia kartuoti, kai ligonis patenka į naują mirties pavojų. Mirties pavojus praeina, kai ligonis pasveiksta. Paprastai mirties pavojus laikomas dar nepraėjusiu, kol ligonis nepakyla iš patalo ilgesniam laikui. Pavyzdžiui, bent mėnesiu, ypač jie liga buvo sunkesnė. Trumpas, pavyzdžiui, kelių dienų ligonio sveikatos pagerėjimas dar nėra praėjusios ligos ženklas, nebent visos kitos aplinkybės rodytų ką kitą. Abejojant, ar ligonis vis dar yra toje pačioje ligoje, ar jau prasidėjo nauja, paskutinį patepimą galima pakartoti. Ketvirta, sakramento atgijimas. Nevertai. Tai yra sunkioje nuodėmėje priimtas paskutinis patepimas atgyja, kai pašalinama jo malonių veikimo kliūtis būtent sunkioji nuodėmė. Vadinasi, tokiais atvejais nėra reikalo kartuoti paskutinį patepimą, bet privalu gauti sunkių nuodėmių, kurios kliūdė sakramentui veikti atleidimą, kitaip sakant, atlikti išpažintį, arba, jei tai neįmanoma, sužadinti tobulą gailestį. Išvados. Iš viso to, kas pasakyta apie paskutinį patepimą, išeina, kad tiek ligonis, tiek jo globėjai privalo šį sakramentą vertinti ir branginti. Neprotinga žiūrėti į paskutinį patepimą kaip į ligonio pasmerkimą mirti. Tai ne mirties kelbėjas ar nešėjas, bet gausių Dievo malonių sakramentas Jis skirtas remti ir stiprinti žmogui jo sunkiausioje valandoje ir pavojingiausioje kovoje su išganimo priešais. B. Ligonio globėjai turi rūpintis, kad jis būtų tinkamai parengtas mirštančiųjų sakramentams. Ir kad jie būtų jam suteikti laiku, kol jis dar tebeturi sąmonę. Kaip ligonio aprūpinimas mirštančiųjų sakramentais yra gražus artimo meilės patarnavimas, taip didelė nedovanotina skriauda jam būtų padaryta, jei dėl globėjų apsileidimo ar nerūpestingumo jis numirtų be šių sakramentų. Mano broliai, jei kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį sugražintų, tas turi žinoti, kad kas sugražina nusidėjėlį nuo jo kelio klaidos, tas išgelbės jo sielą nuo mirties ir apdengs daugybę nuodėmių.